गाय से पैकेट तक, हली की हिंदी विदूषक। वसंत और गर्मियों में गाय पहाड़ियों में घास चरती हैं, वो घाटियों, खेतों और हरे घास के मैदानों में चरती हैं, वो दिन भर हरी घास खाती रहती हैं। किसान और उसके सहायक घास काट रहे हैं, वो हरी घास को धूप में सुखाते हैं। सर्दी के दिनों में सूखी घास चारे का काम करती है। सर्दियों में गाय खलिहान में रहती है, गर्म और सुरक्षित, तब वो सूखी घास खाती है। गर्मियों की हरी घास और सर्दियों की सूखी घास गाय के लिए सेहतमंद खाना होता है। गाय जितना अच्छा खाना खाएगी वो उतना अच्छा दूध देगी। खाते समय गाय अपनी जीभ और दांतों से घास को सिर्फ नोचती ही है, वो बहुत जल्दी जल्दी अपना भोजन निकलती है, वो उसे अच्छी तरह चबाती नहीं है। यह भोजन उसके चार पेटों में से सिर्फ पहले दो पेटों में जमा रहता है। बिल्कुल ठीक, गाय के चार पेट होते हैं। बाद में खाना खत्म करने के बाद वो बैठकर धीरे धीरे उसे खाने की उस खाने की जुगाली करती है। वो अनचबा खाना अपने पेट से मुंह में लाती है, फिर धीरे धीरे कर उसे चबाती या जुगाली करती है। ऐसा लगता है जैसे वो च्यूंगम खा रही है, फिर चबाने के बाद वो खाने को दोबारा निगलती है। जुगाली करने के बाद गाय के पेट नंबर 3 और 4 खाने को अच्छी तरह से हजम करते हैं, फिर इसमें भोजन का कुछ हिस्सा दूध में बदल जाता है, बाकी हिस्सा गाय का पोषाहार होता है। खाना पेट 1 और 2 में जाता है, बिना चबा खाना दोबारा जुगाली के लिए ऊपर लाया जाता है। अच्छी तरह से चबाया खाना पेट 3 और 4 में जाता है और इस भोजन का कुछ हिस्सा दूध में बदलता है। गाय बछड़े को जन्म के बाद ही दूध देना शुरू करती है। यह दूध बछड़े का भोजन होता है। बछड़े के दूध पीने के बाद भी गाय का दूध बचता है। जब बछड़ा घास खाना शुरू कर देता है तो फिर दूध लोगों का भोजन बन जाता है। गाय बहुत दूध देती है। स्वस्थ गाय दिन में 30 लीटर दूध तक दे सकती है। पिछली गर्मियों में मैं और मेरा भाई पहाड़ियों पर स्थित एक फार्म पर गए। शुरू में मुझे वहां गीले पुआल और गोबर की बदबू बिल्कुल पसंद नहीं आई और मुझे अपनी नाक बंद करनी पड़ी, पर धीरे धीरे मैं उसकी आदी हो गई और वो खुशबू मुझे भाने लगी। वो दूध दूने का समय था। गाय को दिन में 2 बार दूहा जाता है, एक बार बिल्कुल सुबह और फिर शाम के समय। हम लोगों ने गाय को दूहना देखा। दूध बनने के बाद गाय के थनों में इकट्ठा होता है। थन एक प्रकार की थैली होती है जिसमें 4 चुचुक होते हैं। दूध दूते वक्त थन दूध से भरा होता है, फिर जब चुचुक को दबाया जाता है तो उसमें से दूध निकलता है। किसान ने सबसे पहले गाय के थनों को धोकर साफ किया, फिर उसने उन्हें दबाया। उसने कुछ दूध एक कप में डाला, हमने उसे चखा। ताजा दूध गर्म और अच्छा था। किस गाय ने कितना दूध दिया, किसान ने उसका हिसाब रखा। जिन किसानों के पास बहुत गाय होती है वो दूध निकालने की मशीन उपयोग करते हैं। दूध निकालने की मशीन में 4 कप होते हैं जो गाय के थनों में फिट हो जाते हैं। फिर प्लास्टिक की नलियों के जरिए दूध एक बंद बर्तन में इकट्ठा होता है। दूध निकालते समय गाय को कोई तकलीफ नहीं होती है। असल में दूध निकलने के बाद गाय को कुछ आराम मिलता है। गाय के ताजे दूध को एक ठंडी टंकी में सुरक्षित रखा जाता है। हर रोज यह दूध एक बड़े ट्रक के रेफ्रिजरेटर यानी ठंडे टैंक में भरा जाता है और फिर उसे दूध की डेयरी में ले जाया जाता है। डेयरी में ताजे दूध पर कुछ प्रक्रियाएं की जाती हैं और उसे साफ बनाया जाता है। डेयरी में दूध संग्रह के लिए बड़े बड़े स्टील के टैंक होते हैं। पाइप के जरिए दूध इधर उधर जाता है। मशीनों द्वारा दूध को एक सामान यानी होमोजोकृत और जंतु मुक्त यानी पाश्चरीकृत किया जाता है। उसके बाद दूध को बोतलों या ट्रिटर पैक में पैक किया जाता है। डेयरी बहुत साफ और स्वच्छ जगह होती है। वहां की फर्श और दीवारें एकदम साफ होती है। पाइप्स, टैंक्स और मशीनों को रात के समय अंदर बाहर से अच्छी तरह धोया जाता है। डेयरी में कोई बदबू नहीं आती। दूध कैसे संसाधित यानी पीने योग्य बनाया जाता है। क्लेरिफायर दूध साफ करता है। पहले टैंक से दूध एक समान बहता है, फिर होमोजिनाइजर में जाता है। वहां से हीटर की मदद से होमोजिनाइजर में जाता है, फिर पैस्चराइजर से जाकर होल्डिंग लूप में जाता है जो दूध को गर्म रखता है। फिर वो कूलर में आता है, कूलर से वहां से फिर दूध बड़े टैंक में आकर वहां से दूध टेट्रा पैक में भरा जाता है। जब दूध डेयरी में आता है तो सबसे पहले उसका एक सैंपल लेकर उसे लैब में परीक्षण के लिए भेजा जाता है। लैब यह पता करती है कि दूध ताजा है या नहीं, दूध में कितनी चिकनाई यानी क्रीम और मक्खन है वो भी पता करती है। अगर दूध कुछ देर रखा जाए तो उसके ऊपर चिकनाई तैरने लगती है, इसे क्रीम कहते हैं। दूध में जितनी ज्यादा चिकनाई यानी क्रीम होगी किसान को उतने अधिक पैसे मिलेंगे। होमोजेनाइजर बारीक छेदों वाली चलनी होती है, उसमें से निकलने से दूध की चिकनाई टूटकर छोटे कणों में पड़ जाती है। ताजे दूध का परीक्षण खत्म होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। एक मशीन में दूध को होमोजेनाइज यानी पूरा एक समान बनाया जाता है। दूध की चिकनाई को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है, फिर उसे बाकी पूरे दूध के साथ मिलाया जाता है। इस दूध को रखने पर उस पर मलाई ऊपर नहीं तैरेगी। होमोजेनाइज संपूर्ण दूध में क्रीम की काफी मात्रा होती है। कुछ लोगों के लिए क्रीम की इतनी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वे कम क्रीम वाला दूध पीना चाहते हैं। स्कीम्ड दूध में से सारी क्रीम निकाल दी जाती है, फिर उस क्रीम को अलग से पैक किया जाता है। पैस्चराइजर में बहते समय दूध को गर्म और फिर ठंडा किया जाता है। दूध को होमोजेनाइज करने के बाद उसके हानिकारक कीटाणुओं को मारने के लिए उसे पैस्चराइज किया जाता है। उसके लिए दूध को उबलने तक गर्म करके उसे तेजी से ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस को आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, उन्होंने दूध में कीटाणु मारने की विधि का आविष्कार किया था। लुई पास्चर 1822 से 1895। दूध पीने योग्य बनाने के बाद फिर से उसे टेट्रा पैक और बोतलों में पैक किया जाता है। अंदर किस तरह का दूध है यह बोतल या डिब्बे पर लिखा जाता है। तुम किस प्रकार का दूध पीते हो? या तो आप स्कीम दूध पीते हो, या विटामिन डी से युक्त दूध जो हड्डियां मजबूत करता है, या पैस्चराइज होमोजेनाइज्ड संपूर्ण दूध पीते हो। डेयरी में दूध से कई और चीजें बनती है, जैसे छाछ, खट्टी क्रीम, मक्खन, कॉटेज चीज, क्रीम चीज, दही, चॉकलेट मिल्क चीज, आइसक्रीम। दूध और डेयरी के बने उत्पादों में प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे कैल्शियम होते हैं। उनसे हमें ऊर्जा मिलती है और हम ताकतवर बनते हैं। हम जो दूध पीते हैं वो अधिकतर गाय का दूध होता है, पर सभी स्तनपाई दूध देते हैं। उस देशों में बहुत गाय नहीं होती, वहां लोग बकरी और भेड़ का भी दूध पीते हैं। किसान दूध से पनीर कैसे बनाते हैं? पहले वो दूध को उबालते हैं, फिर उसमें रैनिथ डालते हैं, इससे दूध फट जाता है। फटे दूध के सही भाग से कॉटेज चीज बनता है, बाकी पानी आप पी सकते हो। दही वाले हिस्से को कपड़े में बांध कर लटकाया जाता है और रात को आप उसका ताजा पनीर खा सकते हैं। पनीर के दूसरे थैले को बहुत नमकीन पानी में रख सकते हैं, नमक के कारण यह पनीर सख्त होकर सालों तक ताजा रहेगा। आप चाहे तो अपने किचन में ही डेयरी फार्म खोलकर मक्खन बना सकते हैं। आप चाहे तो हाथ से या फिर इलेक्ट्रिक मिक्सर से मक्खन बना सकते हैं। 1 लीटर क्रीम को एक बड़े बर्तन में लोटे, फिर उसे तेजी से मथें। पहले क्रीम गाढ़ी होगी, अगर आप मथते रहेंगे तो फिर उस गाढ़ी क्रीम में से मक्खन निकलेगा और साथ में पानी जैसा पदार्थ भी। पानी को फेंक दें तो आपको मक्खन मिल जाएगा। मुझे पता है कि दूध गाय से आता है और अन्य घास खाने वाले जानवरों से भी, पर घास तो हरी होती है और दूध सफेद। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि यह रंग में कैसे बदल जाता है, यह रंग में कैसे बदल कैसे होती है।